Na, mi tetted le? Én egyszerűen csak csörgött, csörgött, csörgött, hiába Aniza, hogy Ani, mi ez, te nem szólsz bele semmit. Hát már megszakadta, úgy kitett, hogy letetted, na mindegy. És akkor valamit filozófának, talán leállítsák azt az építkezést, vagy nem tudom. És akkor lényeg az, hogy 4 órakor még ott maradtak a munkások, ugye Tamás is, meg most jönnek az igazgató, meg az, aki megrendelte, majd azoktán veszekednek egy sort. És akkor most nem is mentek sehova? Nem megyünk sehova, nem? Nem megyünk biztos sehova, meg ilyen, hogy most olyan, hogyha kitalálják, hogy tényleg lefújják, akkor azok az a kurva nagy gépeket visszaviszik ma este még Szent Tamásra. Te jó Isten, akkor hogy bírják kifutulni a kájhát, hogy lesz? Hát azt mondta, akkor megcsináljuk éjfélkor is, vagy tudom, nem lehet így. Most is főzünk a konyhában, megy a felső melegíti, a szobát bemelegítettem, mindjárt sütök valami rétesszerűséget, hogyha kisasszony megengedi, 1/2 óráig főztem egy zacskós levest, jó van, meleg van bent, tehát most már van 19 fok konyhai része, nem itt van 22 fok, szóval nincs olyan rossz időben. De menjek segíteni kiputulni, én meg te? Ma honnét? Nem, majd jön a Tamás, hogy csináltok mást is már mesetétbe, csak mindig hajnalba szoktuk csinálni. Ja, nem, nem baj. Akkor megyek én segítek, hogyha gondolod. Nem, külön csak mondom, most kérdez, azok most 4-re mennek, feltekedni. Nem normálisak az emberek. Megveszekszik a dolgokat, lesz 4-5 vagy 5 óra, ez akkor, ha még visszaköl vinni Szent Tamásra, akkor még leküldik, mert ugye ezeket a nagy gépeket olyannal viszik, mint amivel tehát amikor a kocsik rá áramolnak, és úgy ráhajtsák. Igen. Azok a nagy targoncákat, kulláró, lemegy, az nem lehet az iszárkúzta, akkor mire az leér, akkor mire a Tamás főhajtsa rá nagy bágert, akkor mire eltocsognak Szent Tamás, akkor mire lehajtsa nagy bágert. Az ott lesz az éjfél körül. Hát azt mondta, a legrosszabb esetben ott lesz 8-9 óra. Hát de mire ti kipucoljátok, arra gondoltam. Hát az ott lesz, igen. Na, kis csajtikám, éhes vagy még? Nem normális, hm? És de érted, csak ez olyan szint, hogy ő megrendelte, és hogyha már ő oda rendeli a nagy gépeket, targoncával, meg mindennel, akkor az elszállításnak az odarendelést is üzetnie kell. Hát. Szerintem. Nem az én dolgom, csak ez most ilyen szor. Hát igen. De jó, van lehet üzelni a kazánba, lehetett, mert így is ment a víz 35 fokosan, egy olyan fokosan, finomarom, hogy nem lehet, de az én ott. Uh-huh. Jó, ez a tisza meg még éhes. A kicsi lányod. Olyan aranyos kicsi lány, nem? Uh-huh. Szereti enni. De most akar menni a gyantárhoz. Mi a faszin, nem mentem eddig? Nem tudom, lányom. Most szánta rá magát. Jaj, de birka. Na jó, mindegy. Jobb később, mint soha, nem? Uh-huh. Még hogyha az is, hogyha főhívja a hónap, és akkor beszélnek valamit, vagy valami, nem tudom, majd megváltom, hogy mi lesz. De hónap bemegy beszélni, vagy csak... Ne, majd csak hívja. Ne. Ha nem, akkor azt mondtam én a smartcomba. Na. Ne. Uh-huh. Valami majd csak lesz. Uh-huh. Na jó, helyes. Hát csinálhatta volna korábban is. Hát, sokkal korábban is csinálhatta volna. De hát hiába mondtad neki. Olyan, mint az időjárás. Hát jó. Mennyi éve tette a humánát? 1170? 1145, azt hiszem, vagy hogy. Voltunk a kis ideába itt, ami van. Uh-huh. Nortikával. És ilyen, hogy ott is van humána egy, és szendes ára neki 2230. Hát nem is olyan sokkal a drágább. Nem. Vagy ha már úgy nézed. Hát nem, akkor nem olyan sokkal drágább. A humána kettesre van akciózva, azt hiszem 1900 dinárra most. Máshol is? Vagy csak itt? Hát itt a kis idába láttam. Uh-huh. Meg a Pavlovics krémet vettem 275 dinári. Máskor mennyi szokott lenni? 330. Hát akkor az most jó ára volt, nem? Hát igen, vettem is egyet, de gondolkodok, hogy lehet holnap is elmegyünk. Egy kurva banán nagy kilója 218, ne! Egy kurva kiló banán, igen. Vettem a mamának banántot, de lehet, hogy még megesztük, majd meglátom, vettem neki egy zellert, meg kezdteket. Na, én is vettem múltkor zellert neki a piacon. Tényleg? És mennyi volt? Én 100 dinári vettem. Hát, jó van. Én is majdnem. Uh-huh. Na mindegy, vettem neki egy gyökere. Majd jó. Beleteszem valamiben, mert majd gondoltam, és látom, ami kicsike barát ezekben rúgatink kávázni. Uh-huh. Hát most mondja, hogy nem szépek neki a sziklán mennyei, nem kell neki venni, majd leszisztalom mától. Uh-huh. Majd úgy ki fogom gazdálkodni, hogy ne kelljen kifizetnem azt a magoknak az árát. Ja. Hát igen. Most látod, a ciklámenye úgy lehajult meg minden, hogy nem olyan... Hát nagyon sajnálom a őket. Mondtam, hogy most semmi gond. Jön azt a hétfőn kedden, az egy ládával. Most ki lehet gazdálkodva, mi? Csak a szalmának azt hiszem nagy virágújak vannak. Nem másfajták. De most van, te kapod 300-ékről annod, vagy abból neked de még a 20%, vagy abban hát már... 300-é adom én. Tovább. És akkor 20% minden belőle neked? Igen. Akkor az hogy is jön ki? 60 dinár, akkor az 240 dinára jön ki? Hát. Akkor az még nem is olyan rossz ár érte, nem? Nem, nem. Uh-huh. Majd megálltam jelzi, nekem is kell majd egy, majd választok. Igen, hogy nekem is kell egy pár. Majd ki de azt mondta, hogy ha bír, vesz le a hideát, azt meg adjuk 800 dináré. Akkor az még elég jó ára, 800 dinár, nem? Uh-huh. Na, bucsak egy tárcát akar levenni, hogyha jönnek. Ja. De tavaly is ma akarta levenni, aztán mégsem vetne. Biztos túl sok kiadták, vagy valami, nem? Hát, hogy nem voltak szépek. Hogy nem voltak szépek, nem voltak, nem. Nórikán, te mamánál olyan virgont a mamának az ölibe? Tényleg? Igen, nagyon ellenibe volt a kicsit, tehát akkor kell föl. Igen. Akart menni, mert fölhúzta magát. Akkor mama, ha tudja már tartani a fejét, akkor mama nem fogta a fejét. Hát tudja már tartani, nem? Hát. Én nekem is mindig az, hogy megy a... Elfordulni, kifordulni. A kicsi lány. Kis aranyos. Meg olyan szépen tud gügyögni, vagy mondani akarna valamit. Nagyon, hát igen. Nagyon aranyosan tudja, hogy ő is beszél, ő is megmondja, mit akar. Hát úgy szeretem. Mit nézél most? Mit? Világít a sporthez? Hát anyádnak, ha betegnek kapni, a lehet, hogy megmelegítjen. Igen, Attila mondta, hogy látod bennünket? Nem szólt ez semmit nekem. Abszolút nem mondott. Azt hiszem, hogy megáll megnézni a Nórikát, még nem is látta. Tudod, hogy az Attila nem nagyon lehet, hogy a kisbabákat megnézze. Nagyon bunkókolok. Esti elment, aztán visszajött oda hozzá, csak én közben beszéltem le a kémiatábort. Uh-huh. Aztán Attila tovább ment. Így jön, nem kíváncsi rád. Hála vagy szarva. Nem, de az Attila ilyen bunkó. Most mit csinálsz vele? Igen, le vagy szarva, lányom, nem? Nem. Éhes vagy, még tejet? Vagy egy éhező? Vagy miért csinálhassa azt a durek felüléget? Nem, most így más akar. Éhen halok anya, még jár a kicsit szája. Jaj, na jó van, akkor teszem a következő túra teje. Na jó, ne. Szia, kislányom. Na, akkor nem megyünk, hanem a biztos. Na, szia. Szia.